man die het Nederlanderschap is ontnomen, vanochtend toch uitgezet naar Nederland, dat meldt het kabinet. Hicham R. is bij aankomst op Schiphol aangehouden. Hij wordt hier vervolgd. Volgens de AIVD was hij in 2015 betrokken bij een jihadistische groepering in Noordwest-Syrië. Het weer, de komende uren dus veel regen in het zuidoosten. In het westen en noordwesten droog. Morgen 20 tot 23 graden. Minder regen in het oosten en ook wat regen in het westen. Er is verkeersinformatie voor de ANWB, is hier Edwin Gerritsen. Op de A15 Rotterdam richting Gorinchem is een ongeluk gebeurd. Tussen Sliedrecht en knooppunt Gorinchem staat 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. Dan de problemen in Limburg. De A76 Geleen richting Heerlen is dicht tussen Nut en knooppunt in Essen. Er liggen bomen op de weg. En de A76 van Heerlen naar Geleen is dicht tussen de Duitse grens en Simpelveld. Op de A79 Maastricht richting Heerlen is de rijbaan dicht tussen Hulsberg en de aansluiting met de N281. Daar ligt water op de weg. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Er komen steeds meer grenzen aan de grap. Dat zei actrice en regisseur Ilse Waringa afgelopen weekend in de Volkskrant. We kennen haar van de tv-serie Luizenmoeder, waar dit soort scènes in voorkwam. Jij mag vandaag tegenover een nieuw jongetje zitten. Ahmed. Oefen maar vast op zijn naam. Zeg eens Ahmed. Ach, nee. Ahmed. Alsof er een vliegje in je keel zit en die wil je eruit. Zeg maar Nee. Ahmed. Waarom moet uitgerekend Isa nou weer naast een heel nieuw buitenlands kind zitten? Ze kan zijn naam niet eens normaal uitspreken. Komen er inderdaad steeds meer taboes onder druk van nieuwe politieke correctheid? Daarover zometeen een discussie. Maar we beginnen met de eurocommissaris Frans Timmermans. Die presenteerde vanmiddag een enorm pakket aan maatregelen om de Europese uitstoot van CO2 te verminderen. There is no time to waste. People are dying in Northwest Canada because it's 50 degrees Celsius there. Siberia reaches temperatures over 35 degrees. Central Europe is over 40 degrees. We saw tornadoes in the Czech Republic. So anyone who wants to deny the urgency of the climate crisis should look again. Ja, een enorm pakket dus. Het doel daarvan was ook al duidelijk. 55% minder CO2-uitstoot in 2030. En in 2050, 20 jaar later, moet Europa klimaatneutraal zijn. Vandaag volgde met het grootste pakket aan nieuwe klimaatmaatregelen ooit de invulling daarvan. En een van de architecten van deze Green Deal, zo wordt hij genoemd, is de kabinetschef van Frans Timmermans, Diederik Samson. Hij is bij ons. Goedenavond, meneer Samson. Goedenavond. Ik las vandaag in Trouw dat Samson en Timmermans hier jaren naartoe hebben gewerkt. Tot het laatste moment vergaderd, gepleit, gesoebat om de handen op elkaar te krijgen voor dit enorme plan. Is dat een goede weergave van hoe het is gegaan de afgelopen jaren? Ja, het is sinds december 2019, dus ja, nou, anderhalf jaar. En inderdaad, zeker als je het einde nadert, dan neemt de spanning wel toe. Dan wordt het ook concreet en dan gaat het over concrete einddata voor de verbrandingsmotor van auto's of concrete percentages voor de hoeveelheid duurzame energie. Dat kost geld, daar zijn grote belangen bij gemoeid. Dus ja, dan gaat het even hard tegen hard soms. Ja, en dat zijn dan vergaderingen van de Europese Commissie, neem ik aan. Waar het dan vooral over gaan, al die eurocommissarissen samen moeten het eens worden. Zijn ze inmiddels allemaal enthousiast? Ze zijn er allemaal voor. Ik heb niet in hun gemoed kunnen kijken of ze er allemaal bloedenthousiast over zijn. Maar het zijn er 27, dat is al heel wat. Maar dat is eigenlijk nog maar het begin. Hè. De commissie doet een groot voorstel, inderdaad. Een groot pakket met wetsvoorstellen, met afspraken, regels, beprijzing, alles erop en eraan. Om die 55% te halen, ja. Omdat dat nodig is. Ja. En nu moeten parlement en raad, ja, daar komen we zo, daar komen we zo over praten. Ik wil even nog bij de commissie blijven, want wie was daar, wie stond daar het meest op de rem? En wie wilde het hardst vooruit? Ja, Timmermans wilde waarschijnlijk het hardst vooruit, maar wie stond het meest op de rem? Misschien wilde de president van de commissie net zo hard vooruit als Timmermans. Mevrouw van der Leyen? Beginnen. Mevrouw van der Leyen, dat is niet onbelangrijk. Oké. Nou, er waren wel bij de commissaris voor industrie, hè, dat zal niemand verbazen. Dat is Thierry Breton, de Fransman. Ja, die keek af en toe wel wat zorgelijk bij afspraken over de auto-industrie, de staalindustrie. Maar uiteindelijk iedereen voor. Want speelt dan vooral je portefeuille of ook nog je land van afkomst? Soms speelt je land van afkomst er opeens ook doorheen. Ja, dan merk je dat de commissaris van Griekenland, die gaat over de European Way of Life, dat is eigenlijk gezondheid en migratie en dergelijke, opeens buitengewoon geïnteresseerd is in de scheepvaart. Ja. En kan je dan zeggen van ho, daar ga jij niet over? Nou ja, commissarissen gaan over alles, maar ze dienen zich wel enigszins in te houden als het gaat over hele specifieke landsbelangen. Want we hebben met elkaar afgesproken dat de commissarissen wel vanuit een land in de commissie worden neergezet. Hè. Elk land heeft er één. Ja, ja, dat is niet toevallig. Maar daar niet de belangen van het land vertegenwoordigen. Want dat gebeurt in de Europese Raad. Ja, dan kan je echt iemand tot de orde roepen als iemand dat te gretig doet. Nou, ze roepen zichzelf ook wel een beetje tot de orde. Het is een soort... Okay. Er is wel interne... Hoe zou ik moeten zeggen, interne druk om je te gedragen. En dat zijn natuurlijk commissarissen die dan bij elkaar zitten. Mag u daarbij zijn? Want u bent slechts kabinetchef. Ja, maar als het over je eigen onderwerp gaat, dan mag je daarbij zijn. Oké. Okay. En meepraten ook? Nee. Oh, u mag alleen maar luisteren. En appen met Timmermans wat hij moet zeggen. Nou, dat weet hij zelf heel goed. En bovendien is die zaal volledig gescrambled. Dus kun je geen mobiele telefoons gebruiken. Oh, je kan niks doen. Oh, dat lijkt me ook wel heftig. Waren er momenten dat u graag mee had willen praten? Ja, maar dan weet je, kijk, Frans en ik trekken al anderhalf jaar samen met elkaar op in dit dossier. Ik weet donders goed dat hij zijn mannetje wel staat. En dat heeft hij vanochtend weer bewezen. Oké. De Volkskrant die typeerde u als de architect van deze groene clusterbom. Vond u dat een fijne typering trouwens? Dat laatste zeker niet, nee. Maar goed, ja, god, iedereen kiest zijn eigen metafoor. Het is wel groot. En ja, dan ga je al heel snel in groot, groter, groot, de clusterbom. Eerlijk gezegd heb ik daar altijd wel dubbele gevoelens bij. Politici houden van grote woorden. Ik kan dat uit ervaring zeggen. Oh. Want daar worden dingen belangrijk van. Maar gewone mensen houden helemaal niet zo van revoluties. En alles gaat op zijn kop en het leven verandert totaal. En eerlijk gezegd is dat ook niet helemaal het geval. Ja. We zijn al op weg richting min 40 procent CO2-uitstoot. We zijn tot de conclusie gekomen dat dat niet genoeg is. Dus we moeten naar min 55, maar dan hoeft niet alles helemaal opnieuw. Nee, heel veel maatregelen die we vandaag versterken, die waren al in werking. Klein clusterbommetje. Ja, zo u wil. Ja. Laten we proberen naar de inhoud te gaan. 12.000 pagina's heb ik me laten vertellen. Ik heb ze niet allemaal gelezen, moet ik u eerlijk bekennen. Wat is de moeilijkste maatregel, denkt u? Welke gaat het moeilijkst worden? Ik denk dat het lastigste is dat we nu toch ook de sectoren die de naam hebben gebouwde omgeving en wegtransport erbij gaan betrekken. De afgelopen jaren hebben we gezien dat met name elektriciteitssector en op zekere hoogte ook de industrie spectaculaire resultaten laten zien als het gaat over de vermindering van CO2-uitstoot. Maar de uitstoot van ons wegverkeer neemt alleen maar toe. Okay. En in de gebouwde omgeving gaat het heel erg langzaam. En gebouwde omgeving, dat zijn gewoon huizen en zo? Ja, dat zijn gewoon onze huizen en gebouwen. Hè. Alles wat in een stad en een dorp staat. Ja. Dat is niet alleen huizen. Er zitten scholen, ziekenhuizen, advocatenkantoren. Alles zit ertussen. Maar daar gaat de uitstoot van CO2 maar mondjesmaat tergend langzaam omlaag. En we kunnen natuurlijk niet naar min 55 door de helft van de economie te vragen naar min 100 te gaan en de rest gewoon zijn gang te laten gaan. Zo werkt het niet. Nee, maar het autopark verandert natuurlijk ook sneller dan de gebouwde omgeving. Ja, dus ook die twee sectoren verschillen wel. Maar in de gebouwde omgeving kan heel veel veranderen. Je hoeft het hele huis niet neer te gooien. Isolatie helpt al enorm. Dat is waar, ja. En daar zijn ook veel landen mee bezig. Maar er moet echt wel 1, 2 of zelfs 3 tandjes erbij om ervoor te zorgen dat we die doelstelling van min 55... en dat is maar de stempelpost op weg naar klimaatneutraal in 2050... Die moeten we gaan halen. Laten we een paar dingen proberen concreet te maken. Mensen die nu in de auto zitten en in een benzineauto zitten of een dieselauto zitten, wat betekenen deze plannen voor hen? Nou, we gaan dat emissiehandelssysteem, waar mensen vast wel eens van gehoord hebben, hè, wat geldt voor industrie. Het ETS, Emission Trading System. Waarbij dus de producent wordt gedwongen om certificaten te kopen voor de hoeveelheid CO2-uitstoot die die veroorzaakt. En dat verandert natuurlijk de beslissing in de bestuurskamer van het bedrijf. Want dan denken ze, ja, blijf ik nou die certificaten de hele tijd kopen, die elke keer duurder worden? Of ga ik investeren in schonere producten, zodat ik minder van die certificaten hoef te kopen? Even mijn begrip. De baas van Volkswagen koopt zo'n certificaat. Daarmee koopt hij af wat hij gaat uitstoten. Ja, het is eigenlijk de baas van Shell, want het gaat over de brandstof. Okay. Dus die moet dat gaan doen, ja. En die heeft al van de rechter te horen gekregen onlangs dat dat sowieso moet. Maar goed, wij gaan daar nu met beleid nog een soort extra duw aan geven. En daarvan wordt uiteindelijk de benzine bij de pomp natuurlijk wel iets duurder. Ja. Dat klopt. En gaat dat in alle landen gelijk op? Want Nederland, wij betalen al heel veel geld voor onze benzine. Gaat dat hier ook omhoog of alleen in landen waar het nog veel lager is? Nee, de basisprijs voor elk land is hetzelfde. Hè. Het verschil in prijs wordt vooral bepaald door de belastingen die erop liggen. Ja. Dat is in elk land een beetje anders. Ja, daar, behoorlijk. Daar kan een land natuurlijk ook mee variëren, mocht ze dat willen. Maar wij zorgen ervoor dat, kijk, de belasting die betaalt de consument helemaal aan het eind. Dat is voor Shell geen enkele prikkel om de brandstof schoner te maken. Die belasting is er toch. En je ziet het ook wel eens in advertenties. Dan zegt Shell, ja, het is niet onze schuld, het is de belasting. Maar als je het ETS bij Shell neerlegt, die emissiehandel, dan zullen ze zelf verantwoordelijk zijn voor de vraag, ja, maak ik mijn brandstof schoner? Of blijf ik al die certificaten kopen? En dit hebben we in de elektriciteitssector natuurlijk ook gezien. En dan zie je dus spectaculaire resultaten. Kolencentrales gaan in Europa aan de lopende band dicht. Die worden vervangen door veel schonere centrales. En vaak zelfs door geheel duurzame energie. Ja. Ja, en dat is de vooruitgang die je nodig hebt. En dat gaat hebben met, we ook in de wegtransport nodig. Dat gaat met auto's ook gebeuren. Die worden allemaal elektrisch. Maar dan levert Shell de brandstof niet meer. Nee, maar kijk. Er zijn eigenlijk twee verschillende maatregelen. De auto's moeten schoner. En de brandstof die in de auto's gaat, moet ook schoner. Want zelfs als ik morgen de verbrandingsmotor ten grave draag. Stel dat ik morgen alle verbrandingsmotorauto's zou verbieden en alleen nog maar elektrische auto's zou toestaan, dan zijn alle elektrische auto's of alle auto's die nu al rijden, die rijden nog een jaar of 15 en soms zelfs 20. Ga nog even door. Het wagenpark verplaatst zich door Europa, een beetje van Noordwest-Europa richting het oosten en dan uiteindelijk nog verder naar het oosten buiten Europa. Die auto's blijven ongelooflijk lang op de weg en blijven tijdens hun levensduur gewoon benzine slurpen. Dus wat ik ook doe aan die auto's, ik zal ook moeten zorgen dat de benzine die in die auto's gaat, schoner wordt. Maar de benzine wordt duurder en de auto's worden schoner. Dat is eigenlijk de twee dingen die wij er concreet van gaan merken. Ja, maar, en dat zie je nu al, zeker in Nederland, hè, spectaculaire resultaten op het gebied van elektrische auto's. Die worden heel snel goedkoper. Het is nu al zo dat als je in een benzineauto rondrijdt, ben je eigenlijk een dief van je portemonnee. Want een elektrische auto rijdt goedkoper. Het probleem is dat die in aanschaf best nog wel duurder is. En niet iedereen heeft dat geld klaar liggen om te doen of kan het lenen. Nee, dus dat wordt duurder. Vliegen wordt duurder? Ja. Ja. De huizen moeten we dus gaan isoleren. Moeten we dat zelf betalen? Nou, en daar komt dus het interessante. Kijk, dat emissiehandelssysteem heeft als voordeel dat het de beslissing in de bestuurskamer van grote bedrijven verandert. Dat is belangrijk. Maar het levert ook opbrengsten op voor de overheid. En die kun je vervolgens gebruiken om mensen bijvoorbeeld te helpen om hun huis te isoleren. En dan krijgen we dus veel meer dan nu het geval is. En in Nederland is daar eindeloos over gesteggeld. Ik mocht daar in de tijd zelf onderdeel van uitmaken. Ja, dat heeft u ook allemaal al gedaan. Ja. En dat ging dan over hoeveel subsidie moet je dan geven aan een huiseigenaar. Of eigenlijk vooral aan woningbouwcorporaties. Want daar wonen de mensen met een kleine portemonnee. Kijk, nu heb je straks opbrengsten rechtstreeks uit dit emissiehandelssysteem. En dat gaat voor Europa om in totaal 40 miljard euro per jaar. En die kun je investeren in het schoner maken van die huizen. Dat betekent isoleren, glas. Ja, precies. Dus Europa gaat daaraan meebetalen. Ja. Maar al met al, gaan we het merken in de kosten? En zo ja, hoe krijgt u ons dan zover? Nou, dat eerste, ja. En het tweede, ja, als iedereen met dit pakket wil instemmen. En dat gaat toch wel even duren, hoor. Die onderhandelingen met het Europese parlement en de raad. Ja. En dan is het zover. En dan wordt het voor iedereen wat duurder. Maar met de opbrengsten van dat emissiehandelssysteem kunnen we het voor de mensen die zich dat niet kunnen veroorloven. En er zijn er een hoop van, hè. Wij maken ons druk over het einde van de planeet. Maar een hele hoop mensen maken zich druk vooral over het einde van de maand. Kan ik de rekeningen betalen? En die mensen, die moet je ook kunnen meenemen. En dat gaat met dit geld kun je die mensen compenseren. Dan, ja, door subsidies. En soms zelfs door rechtstreekse inkomensondersteuning. Dat mag ook. Dat, van dit geld waar we in een social climate fonds gaan stoppen. Sociaal klimaatfonds. Van dat geld mag je ook gewoon mensen rechtstreeks ondersteunen. Want kijk, een auto aanschaffen doe je niet elke dag. Dus je rijdt nog een tijdje in die vieze auto. En dan heb je wel een tijdje die extra kosten. En sommige mensen kunnen dat niet dragen. Die kun je gewoon compenseren. Ja, precies, dus dat moet dan geregeld worden. Gaan in heel Europa dezelfde regels gelden? Of moeten wij harder lopen dan Polen, Hongarije, noemen ze wat? Nou, bij dat emissiehandelssysteem is het voor iedereen gelijk. Maar we hebben ook een deel van de opdracht, die leggen we per land neer. Kijk, er moeten heel veel maatregelen gewoon op nationaal niveau gebeuren. Hè. Laadpalen aanleggen, die huis isoleren, de landbouw minder uitstoot laten veroorzaken. En dan maken we wel onderscheid tussen mensen met landen met een hoog bruto nationaal product per hoofd van de bevolking en een wat lager. En Nederland zit in de eerste categorie. Oké, dus moeten wij harder werken om die doelen te halen? Ja, we moeten iets meer doen dan landen die nog wat van verder wegkomen. Bent u niet bang dat door deze plannen in sommige landen klimaatsceptische partijen de wind flink in de zeilen krijgen? Ja, omgekeerd ben ik vooral bang dat als we deze plannen niet doen, dat we dan onze bevolking met gevolgen confronteren die we allemaal niet kunnen dragen. We hebben geen keuze, zegt u. Ja, en de tijd van echte klimaatskeptici die roepen, het valt allemaal mee, het gebeurt helemaal niet. U liet het net al horen, het is in Canada 50 graden. En ik weet niet, ik leerde vroeger op school dat Canada een heel koud land is. En dat is dus ook echt aan het veranderen. We merken het elke dag. Het is wel zo dat er mensen zijn die zeggen, nou, kan het niet nog wat eerlijker? Kunnen we niet een tandje hier en een tandje daar? Ja, daar zijn de gesprekken die we nu gaan voeren voor. Uiteindelijk moet het een pakket worden waardoor iedereen gedragen is. Nou, wij doen nu het voorstel waarvan wij denken dat het de beste balans is in al die vragen. Ja. Ga je snel genoeg? Doe je het eerlijk genoeg? En dan zullen we zien hoe het er straks bij ligt. Ja, want het begint nu pas. U zei het net al, van het moet nog naar het Europese parlement. En dan moeten alle landen nog in stemmen. Wanneer gaat dat? Wat is het plan? Wanneer is dat geregeld? Nou, we laten het nu even bij iedereen bezinken. En dan begint zo na de zomer beginnen de eerste discussies. En dan gaat het best ingewikkeld. Dan bepalen parlement en raad eerst hun eigen positie. Dat zal zo aan het eind van het jaar zijn. En misschien begin volgend jaar. Dan is Macron de voorzitter van de Europese Raad. Dus die wil daar wel werk van maken. Daarna gaan we met z'n allen in een één groot onderhandeling. De zogenaamde triloog, hè, want je bent met z'n drieën. Ja. En dan moeten we eruit zien te komen. Dat duurt soms ook wel een half jaar. Dat gaat dan onder het voorzitterschap van Tsjechië. En dan hopen we eigenlijk halverwege 2022... zicht te hebben op een eindresultaat. En dan ben ik best optimistisch. Want de meeste mensen die in Europa al wat langer rondlopen dan ik, die schudden dan met het hoofd en zeggen, nou, nee, precies. Dus het kan tel ook, daar maar 6 maanden bij op. Ja, het kan ook 2023 worden. Dan hebben we nog maar 7 jaar tot 2030. Nou, precies. Precies. We hebben haast. Er moet iets gebeuren. En dus kunnen we ook niet het ons veroorloven om eindeloos te palaveren. Er liggen inderdaad dossiers in die triloog. En die liggen daar al 6 jaar. Omdat niemand echt een belang heeft om er iets aan te doen. Gaat nu volgens veranderen. Mij geldt dat hier niet. Gaat nu dit veranderen. We spreken u weer over 7 jaar. Kijken wat er van terecht is gekomen. Diederik Samson, kabinetchef van Eurocommissaris Frans Timmermans. Hartelijk dank. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. We gaan praten over humor, want volgens actrice Ilse Waringa van de tv-serie De Luizenmoeder dreigen we een overgevoelige samenleving te worden. Dat zei ze afgelopen weekend in de Volkskrant. Schrijver Arthur Umpgroven schreef een pamflet met dezelfde strekking. Humor heeft steeds meer te maken met taboes, stelt hij. Vandaag reageert humoronderzoeker Dick Sijp met een opiniestuk. Volgens hem is, wat hij noemt, die morele paniek van humoristen overdreven en kunnen alle grappen gewoon nog gemaakt worden. En beide zijn hier. Goedenavond, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Meneer Umpgroven, u bent schrijver en zelf ook wel cabaretier. U heeft een pamflet geschreven onder de titel De Wederafbouw van Satire. En daarin kwam ik een zin tegen die ik heel graag even wil voorlezen. Langzaam maar zeker sijpelt de humor uit de samenleving. Wat overblijft is een dorre laagvlakte waar weinig op groeit, behalve morele verontwaardiging en gekwetstheid. Is dat een doembeeld of zijn we al zover? Nee, we zijn er naar op weg, zou ik zeggen. Kijk, je hebt een aantal. Ja, ik zie het altijd zo dat je de jaren, daarom heet het de wederafbouw. Je had in de jaren 50 de wederopbouw van Nederland. Na de oorlog. Na de oorlog. En toen waren er een heleboel taboes. Dus je had, hè, je mocht over de christelijke God eigenlijk niks zeggen. Er waren ziektes waar je niks over mocht zeggen. De koning. De koning mocht je niks over zeggen. En toen kreeg je in de jaren 60 eigenlijk een soort van generatie die zich daartegen verzette. En die gingen die taboes te lijf. En dat eindigde dan in 1968 eigenlijk, toen je het ezelproces had van Gerard Reven, hè, waarbij die God vergeleek met een ezel waarmee die liefde bedreef. En toen heeft de rechter hem vrijgesproken, want er werd natuurlijk een proces aangespannen. En vanaf dat moment kon eigenlijk heel lang kon je alles zeggen. Van jaren 70, 80, 90 eigenlijk, ja. En vanaf de aanslagen op de Twin Towers en zeker de moord op Van Gogh 2004. Begin van deze eeuw. Ja, begint er dan weer een taboe bij te komen. Hè? Dan is er weer een geloof waar je... De islam in dat geval. In dit geval een ander geloof dus. Waar mensen er niet van houden dat er humor over gemaakt wordt. En ik zie nu in de jaren 10 van en nu deze tijd eigenlijk dat er steeds meer onderwerpen gevoelig beginnen te liggen. Bijkomen bij de islam. Ja, en het is nog helemaal, ik bedoel, het is helemaal niet zo dat we nergens grap over kunnen maken. Dat is onzin, maar ik zie wel een tendens. En welke taboes zijn dat? Als u ze nou, dat zijn dus in de zeer terechte overigens discussie die gevoerd wordt over inclusie en diversiteit. Wordt er steeds vaker gepleit om maar geen grappen te maken over zwarte mensen of over, ik noem wat, transgenders of homoseksuelen of geen stereotypering van vrouwen liever. Dat worden taboes. Dat zijn taboes aan het worden, zeg dat u. Zijn taboes aan het worden. En dat is anders dan 10, 20 jaar geleden. Zeker. Ja. Ja. Meneer Sijp, u bent humoronderzoeker. Jazeker. Ik moest er een beetje om lachen. Ja, dat komt vaker voor. Wat is dat? Wat is een humoronderzoeker? Een humoronderzoeker is, het zou je misschien verbazen, iemand die onderzoek doet naar humor. Dat bestaat echt aan de universiteit. Ik ben een proefschrift aan het schrijven over... ik doe onderzoek naar Nederlands cabaret en de politieke werking van humor in cabaret in Nederland. Dus en klopte de schets die meneer Umpgroven net gaf over de afgelopen 50 jaar, 60, 70 jaar? Nou, ten dele, ik zou zeggen dat hij iets wat schematisch is. Hè. Dus uiteraard. Het is zeker zo dat er in de jaren 60, 70 verzet was tegen allerlei taboes. Maar ik denk niet dat het zo is dat er een tijd is geweest waarop we alles konden zeggen. Okay. Taboes zijn er altijd geweest en er is ook altijd verzet tegen die taboes geweest. Ja, komen we zo nog wel even op terug. Even nog naar vandaag. U schreef een artikel in de Volkskrant waarin u het heeft over de morele paniek van humoristen. En u noemt meneer Umtgroof als voorbeeld daarvan. Is zijn vrees voor nieuwe taboes niet terecht, vindt u? Nee, ik zie inderdaad eigenlijk dat iedere maand wel weer iemand in de pen klimt om te schrijven over de humor die onder druk zou staan. En ik denk dat dat niet zo is. Ik denk er is zeker kritiek en protest tegen humor. Maar ik denk dat een gezonde publieke sfeer dat ook heel goed aan kan. Dus dat we niet zo bang hoeven te zijn voor die paniek. En zeker niet dat we doembeelden hoeven hebben over de wederafbouw van de satire. U zegt er is wel kritiek op sommige grappen. Maar het is niet zo dat sommige grappen niet meer gemaakt kunnen worden? Nee, er wordt heel vaak gezegd, de reactie van veel humoristen en ook van mensen die met humoristen sympathiseren, die zeggen, ik mag ook niks meer zeggen, is eigenlijk, het mag niet meer. Maar ja, alles mag, maar er is ook discussie over. Dat is hoe het publiek debat werkt. En daar is niks mis mee, denk ik. Nee, maar goed, tuurlijk. Je mag nog heel veel zeggen, maar er is wel degelijk, wordt er ook gecensureerd. Ik wil een voorbeeld aangeven, bijvoorbeeld de fotokunstenaar, wat ik maar als een satirisch kunstwerk heb beschouwd, Kessels. Ik weet niet of je dat voorbeeld kent, was vorig jaar. Die had, vond ik een heel indrukwekkend fotokunstwerk gemaakt. Die had dus grote foto's van vrouwen die door plastische chirurgie eigenlijk misvormd waren op de bodem van een skatebaan gelegd. En daar mochten dan de skaters overheen skaten. En hij verklaarde dat het zeggen, het was een protest tegen het schoonheidsideaal van vrouwen. En door de krassen die daardoor de skateboards ingemaakt werden, waren als het ware de rimpels. En dat gaf aan de vergankelijkheid. Hè, het gaat, je wordt ouder, het is niet niks aan te doen. Het is niet per se grappig, het is een serieuze boodschap. Dat is in dit geval wat serieus. En wat je dus zag, was dat er twee vrouwen zich enorm opwonden over het feit dat er vrouwen als lustobject werden gezien, of in ieder geval dat daar krassen op gemaakt werden. En die startte dus een petitie om dat kunstwerk weg te halen. Daarover kwam een enorme rumoer op internet. Er kwamen skaters uit de hele wereld die zich tegen moeiden. Ja. En op het moment wordt er dan een sponsor van die skatebaan die zegt, als dat kunstwerk niet weggaat, dan stoppen wij ons geld. En dan is het kunstwerk dus na 2 dagen weggehaald. U zegt, het kunstwerk is wel gemaakt, maar het is wel weggehaald ook daarna. Dit is censuur. Ik zou niet weten hoe je het anders moet noemen. Nee, ik zou niet zeggen dat dat censuur is. Ik denk dat de vraag ook is, wie heeft de vrijheid om wat te zeggen en wie heeft de vrijheid om daar wat van te vinden? En je hebt in een publiek debat, liberale democratie, heb je alle vrijheid om te zeggen wat je wil, binnen natuurlijk zekere grenzen. Maar als een kunstwerk wordt weggehaald omdat de sponsor zich dreigt terug te trekken, dan is dat toch censuur. Het is toch verontrustend dat een kunstwerk wordt weggehaald? Het is verontrustend op het moment, en dat is wat we censuur noemen, op het moment dat een overheid ingrijpt en zegt, We zijn niet bereid dit te subsidiëren. Pas als de overheid ingrijpt, is er sprake van. Maar dit is een ouderwets idee, want dat is waar mijn pamflet dus over gaat. Ik denk dat satire in principe altijd de macht aanvalt. Satire is bedoeld om min of meer te doen wat de journalist doet, namelijk het onthullen van iets. Alleen hij doet het met een ander instrument, namelijk humor. En het grote probleem van deze tijd, volgens mij, is dat de macht niet meer bij de overheid ligt. De macht censureert helemaal niet meer. De overheid doet dat niet meer. Ik denk dat de macht aan het verschuiven is en dat die bijvoorbeeld ligt bij de woke gemeenschap. En dat je dus wel degelijk van censuur kan spreken. Ja, ik vind het enigszins bevreemdend, omdat we hebben net nog een heel gesprek met de heer Samsom gehoord, die toch de overheid vertegenwoordigt. Dus het hele idee dat de woke gemeenschap de macht zou hebben overgenomen, dat vind ik niet over het klimaatbeleid. Er zijn een aantal factoren. Je hebt een fundamentalist die dat kan doen. En je hebt de woke gemeenschap en je hebt meerdere factoren die daar zijn. Op verschillende terreinen. Zullen we anders nog even een ander concreet voorbeeld nemen? Reageren alleen op het idee dat satire zich altijd tegen de macht verzet. Hè? Want wat ik in mijn opiniestuk ook naar voren brengen, is dat is iets wat we denken, dat we ook onszelf graag vertellen. Dat is ook zeker zo dat gebeurt. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden van satire die helemaal niet zich tegen de macht verzet, maar machtsverhoudingen bevestigt. En daar is ook heel veel onderzoek naar. Hè? Ik denk dat het volgende voorbeeld daarover gaat. Laten we even luisteren. Een jaar geleden ontstond een grote ophef naar een grappig bedoelde opmerking van Johan Derksen over Aquasi. Heb je dat al meegekregen, Johan? Er was een betoging in Leeuwarden waar 2000 mensen, Black Lives Matter, kwamen daarvoor betogen. En er kwam er één man als Zwarte Piet. Dat is wel een held, als je dat durft. Maar dan weet je wat ik dan altijd denk. Weten we zeker dat het niet Aquasi is? Aanleiding voor een forse rel. Veel bekende Nederlanders roerden zich. Adverteerders liepen weg. Internationals van Oranje begonnen een boycott van Veronica Inside. Meneer Umtgroof, is het een bewijs van uw stelling dat er nieuwe taboes zijn? Nou, het ingewikkelde hiervan is dat ik me in mijn boek richt ik mij op professionele satiremakers. Dus niet over mensen die met elkaar in de bar wat staan te praten. En dus dit programma is ook een beetje op de rand. Want dit is eigenlijk geen satirisch programma. Dus ik weet niet of ik daar nou heel veel over wil zeggen. Het is ook niet heel journalistiek. Wat zeg je? Het is ook niet heel journalistiek. Nee, daarom. Nee, dus, ja, het wordt heel veel grappen gemaakt. Ja, er worden heel veel grappen gemaakt, maar dat is niet waar ik het in mijn boek over heb, snap je? Ik heb het echt over Lubach, Comedy Train, ja. De Speld, ik noem maar wat, de cabaretiers die... Dus, maar hij ging duidelijk grens over, volgens sommige mensen. Nou ja, kijk, om dat te bepalen is er heel veel nodig. Het gaat bij het bepalen of een grap over de grens gaat of niet, volgens mij, om wie zegt het, waar zegt hij het, hoe zegt hij het, wanneer zegt hij het, snap je? In welke de context is ongelooflijk belangrijk. Dit is geen voorbeeld van wat u bedoelt, wat we hier lieten horen. Nee. Gaan we nog een ander laten horen, kijken of hij het wel is. Joep van het Hek gebruikt in zijn columns een paar keer het woord pisnicht. Aanleiding voor een documentaire. En in De Wereld Draait Door vroeg Simone Wijmans aan Van het Hek om een reactie. En ik ben heel erg benieuwd naar hoe jij naar die documentaire keek. Waarin mensen uitleggen, ja, het kwetst mij enorm. En het ik snap het ook wel. Ja, ik ben benieuwd wat het met jou gedaan heeft. Ik snap ook wel dat het, maar ik zit steeds, ik denk... Maak het nou allemaal niet zo zwaar. Maar het is voor sommige mensen zwaar. Dat heb ik van allemaal niet gewoon geleerd. Ja. Dat heb ik echt niet van... Ik heb het niet verzonnen. Ja, is dit wel een goed voorbeeld? Ja, kijk, ik denk dat het waar het heel erg om gaat... is of een satiricus... wat voor een intentie ermee heeft. En ik heb niet zoveel, zei hij, is gewoon een precies, woord. Precies, dat denk ik ook. Dus dan vind ik, dan kun je erover twisten of dat nou slim is... om dat te gebruiken, dat woord. Okay, dus terechte kritiek. Nou ja. In ieder geval om over te praten, ja. Ja, maar waar heeft u het dan wel over als deze voorbeelden niet raak zijn? Nou ja, ik heb het erover dat sinds de moord op Van Gogh bijvoorbeeld... niemand meer een grap over de profeet Mohammed durft te maken. En dat we dat al 20 jaar lang bijna normaal vinden. Ja, meneer Zijp, vindt u dat een goed voorbeeld? Nou, eigenlijk niet. Want wat je ziet is dat cabaretiers eigenlijk nog steeds grappen over de islam... en ook over de profeet maken. Niet over de profeet. Zeker wel over de profeet. Ik weet niet of u Theo Maassen gezien heeft... in zijn voorstelling Van Kwaad tot Erger. Er zaten allerlei grappen in over de profeet. Dat was zelfs de premisse van de voorstelling... dat hij zichzelf voor ging nemen een grap over de profeet maar te maken. Maar hij maakt hem niet. Hij maakt hem wel. Ik weet niet of hij hem tot het eind heeft gezien... maar aan het einde maakt hij een grap over, over het vermeende kindermisbruik van de profeet. Hè. Dus het gebeurt wel over de profeet, ook breder over de islam. Maar goed, er zijn veel de cabaretiers die zeggen... ik doe dat niet meer. Het is met de link. Het zijn vaak de cabaretiers die zeggen dat ze dat niet doen... die het vervolgens toch doen. En dat is precies ook hoe humor vaak werkt. Het is helemaal niet waar. Mag ik even mijn zin afmaken? Op het moment dat cabaretiers als Joep van het Hek en Hans Steeuwen roepen... je mag geen grappen maken over de islam... is dat een hele strimme retorische strategie... om vervolgens wel die grap te maken. En dan, als je namelijk zegt, ik mag dit niet meer zeggen... dan ben je vervolgens grensoverschrijdend en gevaarlijk als je het wel doet. En dat is waar satire vaak ook op gebouwd is. Meneer Omgoven? Ja, nee, het is niet waar. Het is gewoon niet waar dat er mensen de echte grappen daarover maken. Ook Hans Theoen maakt grappen over islam. Dat durven ze wel, maar hij durft ook niet rechtstreeks de profeet te beledigen. Hij durft het niet. Het hoeft voor mij helemaal niet. Hè. Voor mij hoef je helemaal geen grappen daarover te maken. Maar het is opvallend als je over alles grappen maakt. Hè, echt over alles, harde grappen maakt en over één onderwerp niet. Dan wordt het opvallend. Dan is het een soort van censuur. Wat vreest u? Ik vrees de taboes. Dat ze terugkomen. En ik vrees eigenlijk de beginzin die je net noemde. Dus dat we. Kijk, volgens mij, ik ben heel erg voor een discussie over inclusie en diversiteit. Ja. En over geloof. Dat vind ik allemaal heel belangrijk. Maar doe het alsjeblieft wel met humor. Want als we dat niet meer doen, dan krijg je een dorre vlakte. En dan is iedereen voortdurend gekwetst en beledigd en moreel verontwaardigd. Volgens mij zien we nog. Snapt u de zorg? Ik weet niet of ik de zorg begrijp, maar ik zie wel waar het vandaan komt. Ik zie dat dit frame van we mogen nergens meer grappen over maken... dat in opkomst is de afgelopen 10 jaar. En dat een van de lastige dingen is dat humor meer en meer verknoopt is geraakt... met dat debat over de vrijheid van meningsuiting. Dus als je aan humor komt, dan kom je voor veel mensen aan de vrijheid van meningsuiting. Dus humor heeft een bepaalde symbolische functie gekregen, waardoor er dus... zou mijn stelling zijn, voortdurend die morele paniek is. Want als er ook maar iemand komt met een kritische reactie op een grap... ook al is dat iemand inderdaad als Joep van het Hek, pisnicht... daar was ook veel over te doen. Ja, die speelt nog steeds voor, nou ja, even niet met corona... maar voor volle zalen. Die heeft, zegt, er is geen reden voor paniek, het loopt wel los. We hebben af en toe een debat en alles kan nog steeds gezegd worden. Ja. En dat gelooft u niet, meneer Improven. Nee, als ik naar de tendens kijk, dan zie ik... Als ik even van de laatste periode even... 10 seconden heeft u nog. Oh. Als we de hele laatste... Laat maar zitten. Ik zie een tendens. Okay. De andere kant op. Goed. Gaan we het hierbij laten. Arthur Umgrove, schrijver van het pamflet... De wederafbouw van satire en humoronderzoeker Dick Zeit. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen Bureau Buitenland met Abdou Bouzerda. Aandacht voor de lotgevallen van een bijzondere familie uit Damascus... die al heel lang een chocoladewinkel runt. En die winkel staat symbool voor de dramatische geschiedenis van Syrië. 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. En daarin zijn onder meer de zingende tweelingbroers van Tangerine te gast. Heel graag tot dan. Dag. NPO Radio 1.